Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Hast du schon gegangen? Nein. Bist du schon gegangen? Wohin? Namen der Babi, da kommen wir gleich. Wohin Sie wollen, wo ich bin? Frag mal noch einmal. Ich komme zu spüren. Kommst du Jan Merk? Ich gehe. Jan Merz? Ich bin gegangen. Deci tu m-ai întrebat dacă am mers, dacă am fost. Da, vreau să întreb dacă te-ai întors deja. Și cum spui, eu vin? Ich komme an. Nu, aia înseamnă eu sosesc. Ich komme zurück. Ich komme zurück, eu mă întorc înapoi. Ich komme, eu vin. Ich komme zurück. Eu mă întorc înapoi. Și cum spui, eu am venit înapoi? Ich bin zurückgekommen. Exact. Și tu ai venit înapoi? Hast du zurückgekommen? Nein. Nein. Bist du zurückgekommen? Genau. Bist du schon zurückgekommen? Te-ai întors deja? Ja, bin ich zurückgekommen. Ești obosit? Nu. Sunt, Ok. Dragul de tine, de pe drum direct la ore. Adică nu chiar direct de pe drum, că am venit acum vreo 3 ore. Am avut timp să mă aclimatizez. Da. Ia. Yeah. Și cum e? Ai făcut o grămadă de exerciții? O grămadă nu chiar. O grămadă mică? Da, o grămadă mică. Am mai ascultat... Clipurile acelea? Mi-ai trimis la două clipuri și la alea am găsit și altele pe YouTube. Uh-huh. Sincer, mi-au plăcut mai mult cele cu Learn German with Anya. Da, o știu. Decât Deutsch für alle. La Deutsch für alle mi se pare că sunt foarte multe cuvinte care nu le cunosc și foarte greu. În schimb, la Anya... cuvinte simple, propoziții scurte. Da, probabil că depinde și de nivelul la care sunt făcute. Nu știu exact. Eu nu m-am mai uitat de mult la ele, dar e bine să mai stai pe acolo pentru ele, mai ascult, mai sări de la unul la altul, că măcar te obișnuiești cu diverse expresii, cu diverse moduri de a spune. Le lași să meargă pe fundal. Bun. Und Fragen hast du? Aș vrea să te întreb câteva chestii care eu sigur le intuiesc ce înseamnă, dar să mă și sfătui cu tine imediat. De exemplu, hinten kürzer, mai scurt, dar hinten, nu înțeleg la ce se referă, practic era un singur cuvânt, hinten kürzer. Deci, hinten ce înseamnă? Hinter. Hinten, în spate? Exact, hinten înseamnă în spate. Și curț sau kürzer? Mai scurt. Mai scurt. Ok. Păi și cum te traduci asta? Hintan kürzer. În spate mai scurt? Exact, părul din spate, adică în spate lasă-l mai scurt. Probabil că era în context pe lateral mai lung sau în față mai lung. Da. Exact, un hintan kürzer. Și în spate, mai scurt. Putea să fie hinter länger. Și în spate, lasă-l mai lung. Înțelegi? Da, înțeles, da. Dar era scris într-un cuvânt, eu le-aș scrie în două, personal. Era scris într-un cuvânt. Dar e același lucru. Am înțeles. Hinter kürzer, în spate mai scurt. Was macht die Liebe? Asta cred că e o expresie. Da. Și se traduce prin cum stai cu dragostea? Exact așa. Ce-ți face dragostea? Cum stai cu dragostea? Că e macht. Da, Ce da. face, Ce știi? face? A fost cumva mai ciudat. Așa, și die Spitzen schneiden. Spitzen, cred că se referia la tăiate doar vârfurile, nu? Spitzen. Spitz înseamnă vârf. Die Spitze. Vârf. Da? Atunci tăiate vârfurile, Spitze da. Schneider înseamnă tăiate vârfurile, dar e un cap din ăla la mașină, nu? Prin care ei... Nu, dar există și expresia când vine cineva la A, să tine și iei doar zice, vârfurile. vreau doar vârfurile, Da, da, nu da. Asta mai mult. înseamnă. Spitze Schneider. Să-i Da. iau puțin vârfurile. Și locken, l-am găsit locken, într-un context în care frizerul îi propunea clientei să o tundă așa sau așa și a spus că nein, danke, ceva cu nicht locken, nu m-a ispitit, în sensul că să nu mă... Păi sunt două lucruri. Așa. Locken înseamnă bucle. Bucle. Bucle. Sau creț, așa, adică nu știu dacă e vreo altă expresie la voi. Bucle, va Adică să nu vrea să fie încrețit. Ca verb, locken înseamnă într-adevăr și a, probabil că ai găsit traducerea, înseamnă a relaxa. relaxa. Da, a relaxa. O să auzi foarte des expresia sau cuvântul locker cu r la urmă, care înseamnă relaxat. Locker. De exemplu, dacă te întreabă cineva, wie's die Lage? Știi cum se traduce wie's die Lage? Cum este Situația. situația? Că Lage înseamnă poziție. Poziție, da. Da? De la Lager, Lage. Și tu spui ganz locker. Adică e ok, e lejer, e relaxat. Nu-i nimic stresant. Asta înseamnă locker. Da. Da? Ganz locker. Dar locken, probabil scris cu L mare, Da. acolo însemna bucle. Am înțeles. Și probabil că la asta se referea, nu vrea bucle. Eu nu mai știu, Da. am uitat ideea videoului, dar bănuiesc. Da, e Nu mai ok. știu exact ce spuneau, că m-am uitat așa fugitiv până le-am văzut că e cu frizeri și ți le-am trimis. Da, foarte bună. Cam asta e. Altceva nu mai am de întrebat. Bun. Ok, cum ziceam, te mai uiți la ele din când în când și să te mai obișnuiești cu vocabularul, cu Vocabular, da. modul cum vorbește cu clientul, cum îi spune, cum răspunde, cu... No, alea sunt chestiile. Și uite, m-am Da. gândit la o propoziție și aș vrea să-mi confirm dacă am gândit-o cum trebuie. În cazul în care mergi la magazin și ai o plasă de cumpărături și vrei să întrebi unde poți lăsa plasa ca să nu intri cu ea în magazin. Da? Cum spui? Aș putea să întreb... Wo kann ich die Tasche lassen? Da. E corect. Könnte ich die Tasche lassen? Cum? Könnte, aș putea? Da. Könnte ich die Tasche lassen? Hier sau Hier, dort exact, și-a arăt liegen? cu degetul. Here, lassen. Da. E corect. Cu nuanța că tașa înseamnă geantă. Știu. Adică geantă din aia pe care o porți, pe care o poartă femeile. Dacă e o sacoșă, o pungă, Da. poți să spui tiută. Ai auzit de tiută până acum? Da, numai în Germania. Da. A, și la voi în Austria, nu? Nu. Tiută. Sacăl am auzit aici frecvent. Da, tot sacoșă înseamnă și zacăl. Dar Lasă, mă rog, indiferent ce spui, că dacă spui de tașă, s-ar putea să, să se uite la geanta ta de pe umăr și o să zică nein, nein, Da, das da, da. dürfen Sie noch halten. Adică pe aia poți o ții, nu trebuie să o lași. Da, e posibil. Dar dacă arăți sacoșa pe care o ai în mână, dar eu aș spune tiută. Așa și cu lasă. Problema cu lassen este că sensul lui este de a lăsa acolo. Tu vrei de fapt să spui că o lași, adică nu o părăsești acolo. Nu, Că o iei la nu. sfârșit. Da. Bine, în esență ei vor înțelege la ce te referi. Dar eu aș putea, eu aș zice, de exemplu, stellen. Sau dacă e o chestie, Stellen. sau dacă e o chestie, dacă o pui în picioare, sau dacă e o chestie mai plată, aș fi spus liegen. Dar fi das hier kurz liegen lassen? Cum mai darf ich? Darf ich das Da. kurz, adică un pic, Da. cât ieși în Da. magazin, Da. darf ich das kurz hier liegen lassen? Și ligă și lasă. Știi, e sensul ăla de reparieren lassen. Da. Ich lasse das hier reparieren. Las ceasul la reparat. Deci, așa spui și când lași o pungă. Ich lasse das hier liegen. O las pe asta un pic aici, să stea aici. Da. Asta ar fi expresia. Dar Ok. sigur, și dacă spui lasă, traduci, adică transmiți ideea. Nu e ultra greșit. Doar că ți-am spus, strict în nemțește, lasă n-ar însemna că o lași. Adică nu mai vrei înapoi. Înțelegi? Da, uite și verbul modal, da, nu a E dar, fost. dacă întrebi să poți, nu can, nu cânte. Că sigur că poți, de ce să nu poți? Dar ai voie. Da, așa este. Trebuie să mă duc aminte tot timpul când nu se poate înlocui poți, atunci îl folosesc. Andere Fragen? Ich habe keine Andere Fragen. Fragen. Keine andere Fragen. Gut. Și apropo de Tutan. De exemplu, cum te întreabă casierița dacă tu ai, de exemplu, niște chestii și ai luat și o pungă și te întreabă să ți le bage în pungă, cum spune? Ein Tüten. Ein Tüten, genau. Și cum spui? Nu, cum te întreabă ea. Cum spui? Trebuie să fie împachetată asta? Muss man das eintüten? Da. Cum spui? Asta este împachetată. Das ist eintüten. Nu, das ist eintüten. Frigiderul este reparat? Das wird eintüten. Ein was? Ein? Ein tutan. Nein. Ein getutet. Eingetütet, exact. Das wird Das eingetütet. wird ein getutet. Și cum spui, asta trebuie să fie împachetată? Das muss eingetutet werden. Și invers, întrebarea, trebuie să fie asta împachetată? Muss das eingetutet werden? Sau muses, sau zoles, zoles angetutet werden, să le împachetez în sensul ăla, trebuie împachetate, trebuie băgate în pungă. În pungă, da. Înțelegi? Înghețată verde. Good. Și cum spui, eu am primit un pachet. Ich habe ein Paket bekommen. Foarte bine. Soțul meu mi-a spus că eu am primit un pachet. Mein Mann hat mir gesagt, dass ich ein Paket bekommen habe. Bun. Poștașul mi-a spus că soțul meu a primit un pachet. Postman, cum se spune poștaș? Asta, poștă, cum se spune, știi? Post. Post, exact. Și genul? Nu știu genul. Di post. De post. Da? Poștaș, poți să spui der postman. Der Se mai Postman. spune în unele situații Briefträger. Ăla care scrisorile. Da. Der Postmann hat mir gesagt, dass mein Mann einen Brief bekommen hat. Asta mi-a zis? Spusesem de pachet, dar spune încă o dată cu scrisoare. Încă o dată? Der Postmann hat mir gesagt, Da. dass mein Mann einen Brief bekommen hat. Da. Dar aici este vorbirea indirectă, pentru că poștașul ți-a zis. Asta înseamnă că Da. folosim conjunctivul. Da. Vai, e urăsc pe asta. De Vreau ce? de la capăt. Der Postmann hätte mir gesagt, dass mein Mann. Nu, nu bine. Cred că prima parte rămâne Exact, neschimbată. prima parte rămâne nespiegată, că el ți-a zis, tu ai spus, Da. poștașul mi-ar fi zis. Da. Der Postmann hat mir gesagt, dass mein Mann einen Brief bekommen hätte. Tu ai spus că ar fi primit o scrisoare. Că a primit. Hate. Nein. Nu știu. La Habe. exact, habe. Bekommen habe. Das er einen Brief bekommen habe. Că ăsta este forma de conjunctiv. A lui haben, la persoana a treia, nu? Ich habe, du habest, habe. Habe, da. Îți aduci aminte, nu? Da. Și am zis anterior, poștașul mi-a zis că eu am primit o scrisoare. Acolo era tot conjunctiv, doar că forma era aceeași, dar sich einen Brief bekommen habe, eu. Și habe ăla e și la prezent și la conjunctiv la fel și atunci nu s-a văzut că nu ai nimerit. Conjunctivul. Înțelegi? Dar la persoana a Da. treia trebuie să fii atentă. Că el a zis că. O să auzi foarte des asta, dacă la radio, ministrul cutare a zis că, președintele a zis că. Și întotdeauna este conjunctivul. Nu că face, ci că ar face, că ar primi. Da. Good. Așa, și pachet este das pachet, iar brief este der brief, da? Das Paket. Das pachet. Bun. Patrick se bucură că noi am primit un pachet. Patrick Freud zic. freut sich, dass wir einen Paket bekommen haben. Noch einmal. Patrick freut sich, Ja, dass wir ja. einen Paket Ce gene? der Brief. Da, pachet ai spus. Da. A, scuză-mă. Le-ai, ai făcut o mixtură. Da. Patrick Freudzig, das wir ein Paket bekommen haben. Bun. Deci asta e de la pachet. Și cum spui, noi trebuie să despachetăm chestia. Wir müssen despacheta A despacheta e, actul. nu aptitudine înseamnă ai lua punga. Ah. Că a îndepărtat punga. Dar a Da. despacheta se spune auspacken. Auspacken. Că este einpacken, a împacheta, respectiv auspacken. Eintüten înseamnă specific a băga într-o pungă. Da, einpacken e mai general, a împacheta nu neapărat într-o pungă. Deci, încă o dată? Patrick Freudzig, das wir. Nu mai știu ce mi-ai spus, scuză-mă. Noi trebuie să despachetăm chestia. Müssen. Wir müssen das ausgepackt. Noch einmal, wir müssen. Wir müssen das. Mă refer la chestia. Nu știu. Wir müssen das auspacken. Auspacken, exact. Am greșit. Că e müssen plus infinitiv. Wir müssen das Da. auspacken. Sau dacă vrei să spui chestie sau lucru, se spune, de exemplu, Zahă, die Zahă. Sau alt cuvânt pentru chestie este ding, das ding. Ding. Asta ai mai auzit de el? Nu. No. Ding, das ding. Ding înseamnă cum spunem noi lucru. Și poate fi folosit pentru absolut orice, și o chestie concretă, o ceva pe care nu o nimerești cum să-i spui. Da. Și spui das ding, chestia asta, sau la figurat, cum spunem, chestia asta îmi face rău. Adică situația, ce a spus ea, lucruri de astea, nu neapărat ceva concret. Das ding. Și mai avem încă unul, pe care sigur îl știi, Zeug. Das Zeug. Îți aduce aminte de el? Flugzeug. Spielzeug. Nu? Da. Toate Și sunt... Zeuge e martor. Poftim? Zeuge e martor. Zeuge. Am auzit o conversație între copii și am auzit Zeuge și mă gândeam cum să vorbească ei de martor, dar sigur e vorbeau de Zeuge chestie. Da. Probabil că se refereau mai degrabă, sau poate era chiar Spielzeug pe undeva pe acolo. Și Zeuge nu, nu. Era clar Zeuge. Era Zeug. Zeuge. Zeuge. Bun. Ok, deci încă o dată, eu, nu, asta trebuie despachetată. Das muss auspacken. Asta înseamnă asta trebuie să despacheteze. Das muss ausgepackt werden. Exact. Das muss ausgepackt werden. Asta trebuie despachetat, nu? Da. După aceea, din păcate, trebuie împachetat din nou. După aceea. Danach. Da. Danach, De unde? Știi weiter. de unde vine Danach? Cum spui? După Danach. aceea. Nach, das. După asta. Dar nu dasul ăla îl transformăm în da. Și avem Danach. Danach. După aceea, danach muss leider ausgepackt werden. Noch einmal. Danach Mus, leider, ausgepackt Care este subiectul? Mus, das. Muss das leider ausgepackt werden. Nu gândeam că das este. Das, chestia. Sau... Da, nu, iar nu l-ai spus pe das. Ai spus danach, mus. Danach muss das Zeug Așa. eingepackt werden. A împachetat, trebuie împachetat din nou. Ausgepackt werden. Am înțeles. Danach muss das Zeug wieder eingepackt werden. Exact, wieder eingepackt werden, ja? Bun. Și cum spui, eu am încercat să cumpăr o casă. Ich habe einen ein ich habe ein Haus versuchen Cum spui, eu am auf încercat. Papier. Ich habe Ich habe versucht. versucht. Foarte bine. Versucht. Eu am încercat să cumpăr. Ich habe versucht zu kaufen. Foarte bine. Eu am încercat să cumpăr o casă. Ich habe versucht, ein Haus zu kaufen. Exact. Ich habe versucht. Ce am încercat? Ein Haus zu kaufen. Good. Casa pe care o vreau, nu este încă gata. Das Haus, das ich will, ist nicht fertig. Fertig. Bun. Casa pe care o vrea soțul meu, nu este încă construită. Das Haus, das mein Mann will, ist nicht gebaut. Frigiderul nu este reparat. Nu, că acum știu că am greșit. Ist nicht gebaut werden. Nu chiar. Is Wird nicht gebaut wird nicht werden. gebaut. Nu fără werden. Wird nicht gebaut. Wird nicht gebaut. Sau, cum spui, casa pe care o vrea sora mea nu a fost încă construită. Das Haus, das meine Schwester will, wurde nicht gebaut. Genau, wurde nicht gebaut. Sau, în loc de wurde nicht gebaut, cum poți să spui? Ist nicht Ist nicht gebaut geworden. werden. Worden. Worden. Că trebuie să ai un trecut undeva. Da. Ai fie wurde nicht gebaut, fie ist nicht gebaut worden. Ja? Sau geworden. E la fel. Worden sau geworden. Ja? Da. Good. Deci bauen înseamnă a construi. Dar a construi o casă sau o mașină, adică o face efectiv fizic din bucăți. Da. Avem și un sinonim pentru bauen și anume bilden. De bilden ai auzit? Nu. Bilden înseamnă tot așa, a face ceva, a construi, a forma. Dar într-un sens mult mai larg. De exemplu, cum spui, noi facem un cerc. Wir machen ein rund, einen runden. Cerc să spunem în două feluri. Poți să spui Circle sau Kreis, Der Kreis. Price, a price for care. Exact, la Kreisverkehr. Kreis e foarte folosit. Der Kreis, da? Deci încă o dată noi facem un cerc. Wir machen einen Kreis. Wir machen einen Kreis. Machen are un pic mai mult sensul de a face cu mâinile. Adică de a, cum să spun, de a, cum faci o prăjitură, adică îți bagi mâinile acolo. Da. În situația asta, de exemplu, se folosește mai des bilden. Wir bilden einen Kreis. Noi formăm un cerc. De fapt, că nu-l facem, nu-l construim. Am înțeles. Da? Sigur, e o nuanță. Te înțelege toată lumea dacă spui Wir machen einen Zer, einen Kreis. Dar ca să înțelegi sensul lui bilden, când poți să-l înlocuiești cu a forma, atunci e bilden. Nu poți să spui niciodată eu formez o prăjitură. Sau eu formez o casă. Ok? Da, am înțeles. Wir bilden einen Kreis. Dacă construiești ceva, e bauen. Noi construim o Da, ăla e casă, bauen. bauen. Da. Și machen e sensul foarte general, dar ți-am zis, cu nuanța de a face cu mâinile. Avem și pe tun, care înseamnă tot a face, dar exact invers, unde nu este cu mâini. Tun, îl cunoști pe tun, nu? Sau ai auzit de el? Îl cunosc, dar Nu nu te... mi-e foarte la îndemână, tot Nu... timpul mi-e la îndemână Mahan. De exemplu, tun, poți să spui, dacă zic că... tu trebuie să faci primul pas. Cum spui? Einen Schritt. Primul, nu un pas. Tu trebuie să faci primul pas. Da. Domus este Pas se spune Schritt. Schritt. Schritt, foarte bine. Da. Domus este Schritt getan. Nu, tan, tun. Tun. Nu. Domus este Schritt tun. În ce caz este Schritt? Acuzativ. Așadar, și erste ce parte de vorbire este? Adjectiv sau adverb? El de fapt este numeral. Dar ai dreptate aici, Ah, deci ăsta joacă rol de este adjectiv cost. când Da. însoțește un substantiv. E un numeral ordinal. Domus. Da. Domus ersten Schritt Tun. tun. Exact. Sau dumus den ersten Erste. Schritt tun. Trebuie să faci primul pas. Vezi, ăsta e sensul lui tun. Că nu-l faci nici cu mâna, nici nu formezi, nici nu-l construiești. Da, figurat. Da, a face, exact, l-a figurat. Când găsești pe undeva cuvintele astea prin vreo propoziție, notează toată propoziția pe un cartonaș ca să o ții minte, să-i ții minte contextul. Că nu sunt așa Da. multe cum par. Dacă nu notezi, ți se pare că de câte ori dai de una nouă, te sperie. Că uite, era și asta. Dar după ce o să încep să le notezi, o să vezi că se cam repetă situațiile. Da. Nu e așa dramatic cum sună. Deci, cum spuneam, bilden înseamnă a forma, da? Și cum spui, eu vreau o bere la draft. La draft. Adică din butoi, nu care nu-i la sticlă. Păi, habar n-am cum să spun la draft. Ich will Așa. Ai. ein Asta Bier la înseamnă vreau draft. o bere. În primul rând, este relativ nepoliticos. Ich möchte, Ich möchte ein scuze. Bier, da? Sau ich hätte gern Da. ein Bier. Ich möchte. Butoi. Scuze, butoi se spune fas. Ai auzit de fas? Nu. Fas. Das Fass. Das Fass. Și dacă spun vreau o bere din butoi, Ich möchte einen Bier stop, stop, aus stop, stop, Fass. stop, stop. Ich möchte ein Bier Ein Bier. aus Fass. Îi spunem von. Von Fass. E, aus ar fi dacă ai lua, știi cum spui, auz, când iei ceva dintr-o găleată cu un polonic. Da. Ăla e sensul de aus, din butoi. Dar berea vine totuși pentru un robinețel, adică știu că e dificil și eu m-am gândit prima dată de ce nu-i aus. Dar sensul este de fon pentru că nu o scoți așa din butoi. Ea provine din butoi, ce-i drept, dar nu e din, nu e extrasă din butoi. Ține minte expresia, von Fass. Ein Bier von Fass. Și ein Bier von Fass înseamnă berea aia la halbă, cum spunem noi. Da. Adică nu-i la sticlă sau la cutie. Ein Bier von Fass. Având sau mă rog, nu, seamănă cu fas, avem verbul fassen. Știi ce înseamnă fassen? Nu. Înseamnă a prinde. Aprinde A ce? prinde, de exemplu, când te prinzi de mână. A agăța cu mâna. Mai știi vreun alt verb pentru a prinde? Da. Fangen. Fangen, foarte bine. Sau pacăn. Pacan. Pacăn. Pacăn înseamnă tot așa, a apucat de mână, a prinde de mână. Da. Și fasa asta, de exemplu, se folosește des dacă zic fast euch an den Händen. Ce am spus? Prindeți-vă de mână. De mâini. De mâini. An den Händen, pluralul. Fast euch an den Händen. Deci de ăla e an. Fasten an. Da. Fasst euch an den Händen. Wir bilden einen Kreis. Prindeți-vă de mâini, formăm un cerc. Da, se zice des la grădiniță, de exemplu. Ok? Ok. Bun. Un alt sens al lui bilden de care vorbeam este cum spuneam, a forma și în sens intelectual. Am înțeles. Cum spui, eu, cum spui, cititul m-a format. Lesen ich bilde mich. Noch einmal? E o invenție asta. Lesen ich bilde mich. Nu știu dacă e bine. Ce înseamnă ich acolo? Pe mine, da. Să lezi un bild de mich. Noch einmal lesen. Lezi bild de mich. Bilde. Ich mich. Nu-mi dau seama. Spui, cititul formează. Lezi bildă. E unul singur. Lesen Bild? Bildet. Bilde de ce bildet? Păi, la persoana a treia avem terminația T, nu? Lesen es bildet. Da. De ce es bildet? Nu, m-am gândit eu la RZS, care e persoana a treia. Păi e build, e lezen. Lezen? Lezen este Lezen. substantiv aici. Am înțeles. Și el este subiectul. Da? Și oricum verbul trebuia să stea pe poziția 2. N-avea cum să fie lezen as builded. Da. Deci încă o dată cititul formează. Lezen, bildet. Exact, lezen builded. Cititul mă formează. Lezen, bildet, mich. Exact, lezen builded mich. Cititul formează pe mine. Ich nu are sens, că ich înseamnă eu. Dacă eu aș forma ceva, Da. dar eu sunt format, da? Și cum spui, cititul m-a format. Format lezen. Bildet wird wurde mich. Noch einmal. No. Nu știu. Nu știu să fac asta deloc. Cititul a format. Lezen bildet werden? Nu. Nu. Eu am mâncat. Ich habe gegessen. Cititul a format. Lesen, habe, hat bilden, Hat? hat gebildet werden, Fără werden. hat gebildet. Că el a Lesen, format. da. Trebuie să traduci exact propoziția, nu sensul, adică tu te gândești că l-a format pe cineva și ăla a fost format. De altfel, sau de ce ai pus diateza pasivă? Pentru că e ceva care stătea, mă gândeam că e viateza pasivă. Păi nu, eu am mâncat. Cumva Cititul a format. Lezen? lesen hat gebildet. Punct. Exact. Și lezen ce gen are? Lesen. Nu. Der Mai e una. lesen. Das lesen. Das lezen. Pentru că este un verb la infinitiv care a devenit substantiv. Nu l-am întâlnit niciodată, das lesen cititul. Da, vezi de ce îi neutru. Da. Da, das lezen, cititul. Das schreiben, scrisul. Das essen, mâncatul sau mâncarea. Das lezen se poate traduce și prin lectura. De același sens, este substantivarea verbului lezen, care e a citi, da? Da. Lectura. Bun. Deci, Ce mie îmi place să citesc nu are legătură cu das lesen. Mir gefällt zu lesen. Nu? Mie îmi place să citesc. nu, poți să spui și cum spui, mie îmi place înghețata. Mir gefällt Ia? Eis. Și genul? Das. Mir gefällt das Eis. Mir gefällt das Eis. Oder das Eis gefällt mir. Și Sounds gefällt. mie îmi place cititul? Mir gefällt das Lesen. Exact. Poți să spui și sigur. Mir gefällt zu lesen. Îmi place să citesc, dar și mie îmi place cititul. Da, că poate fi înlocuit cu lectura. Îmi Exact. place lectura. Ia? Ok, ideal este mir gefällt nicht das Lesen. Mir gefällt nicht das Lesen. Mie nu-mi place citi. Da, Și cum asta e realitatea pentru mine. nu-ți place? Deloc. Și cum spui, cititul mă plictisește. Da. Das Lesen. Langweile mich. Das Lesen ist langweilig. Das Lesen ist langweilig, exact. Cititul e plictisitor. Da? Da, am Langweilig. făcut o combinație pe care nici tu n-ai înțeles, ai văzut? Am înțeles că știam ce spusesem în românește, dar nu era chiar în nemțește. Da? Das Lesen ist langweilig. Cititul e plictisitor. Bun. Deci asta e bilden. În mare. A face, a forma, de fapt. Da? Bun. Un derivat de la el, foarte utilizat, este Ausbilden. Ausbilden. Știi, cunoști ce înseamnă Ausbilden? Ausbildung, știu că e pregătire, Exact, instruire. exact. Și Ausbilden a instrui. Da? Și cum spui, eu mă. Nu, eu sunt instruit. Ich bin ausgebildet. Da, dar acum ești instruită. Că frigiderul este reparat. Ich werde ausgebildet. Foarte bine, ich werde ausgebildet. Da? Bun, și cum spui, pregătirea în acest centru este foarte bună. Die Ausbildung in diese Center, Centrum, centrum. in diese Zentrum, ist sehr gut. Centrum este das Centrum. Atunci, die Ausbildung in dieses Zentrum ist sehr gut. În ce caz este centrum? Nu-mi dau seama dacă e acuzativ, că nu. Păi, dacă intrăm în centru ăsta, ar fi acuzativ. Dar nu intrăm, suntem acolo, pregătirea de acolo. Am înțeles. Die Ausbildung in diesem Zentrum Foarte bine. ist sehr gut. Ist sehr gut. Pregătirea în acest centru este foarte bună. Da? Și cum spui, eu mă, nu știu cum să zic în românește, mă pregătesc, mă instruiesc ca frizeriță. Ich bilde Frisur aus. Noch einmal? Ich bilde Mă, eu mă instruiesc. mich Ja. Frizörin? Frisurin aus. Aus. Numai că este ca. Als. Ich bilde mich als Friseurin aus. Als. Ca. Adică devin, înțelegi? Da. Good. Și cum spui, pregătirea pe care am avut-o a fost incredibil de bună. Die Ausbildung, die ich habe gehabt, die Ausbildung, die ich gehabt habe, Foarte bine. war unglaublich gut. Noch einmal. Die Ausbildung, die ich gehabt habe, war unglaublich gut. War unglaublich gut. Foarte bine. War unglaublich gut. Și cum spui, această copie este legalizată? Copiii Dize copii. dize copii. Dize copii ist legalisiert oder beglaubigt. Beglaubigt, foarte bine, beglaubigt. Bun. Și cum spui, eu spăl cămașa soțului meu. Ich wasche das Hemd meines Mann. Încă o dată. Meiner Mann. Ich wasche das Hemd meiner Mann oder meines Mann. În ce caz este man? Genitiv. Genitiv, foarte bine. Deci? Nu. Meinermann. Care este articolul de la genitiv? Nu, dem. Da, masculin. Dem. La Der masculin, dar Vater. la ce caz? Că... Genitiv. Stai că le-am amestecat. Deci, cum e la nominativ? Stai că le-am făcut bani și Des man era, meines man. Acu ia soțului meu. Da, dar lipsește totuși ceva. Meines mans. Minus mans sau minus manes. Da, meines mans. Da, încă o dată, toată chestia. Ich wasche das Hemd meines Mannes. Das Hemd meines Mannes, ja? Da. Sau poți să spui das oder meines manes Hemdes. Meines Hemdes, da. Cămașa soțului meu, ia? Da. Bun. Și cum zici, după ce cămașa este spălată, trebuie călcată. Nachdem das Hemd ist wird gewaschen oder ist gewascht werden. Cum spui, cămașa este spălată? Das Hemd wird Schön. gewaschen. Ia? Das Hemd, da. Bun. Deci, și cămașa este călcată? Das Hemd wird gebügelt. Gebügelt. Foarte bine. Deci și cămașa trebuie călcată. Das Hemd muss gebügelt werden. Genau. Das Hemd muss gebügelt werden. Și cum spui eu... trebuie să cumpăr un fier de călcat. Ich muss einen Bügeleisen zu kaufen. Noch einmal. Ich muss einen Bügeleisen zu kaufen. Muss este verb modal. Kaufen. Kaufen, Ich foarte bine. muss einen Bügeleisen kaufen. Ich muss einen Bügeleisen kaufen. Trebuie să cumpăr un fier de călcat. Ja? Good. Formularul pe care l-am primit este gol. Das Formular, das ich bekommen habe, ist leer. Ist leer. El trebuie completat. Er muss A completa. am știut cuvântul și l-am uitat. A umple, știi cum se spune? A umple. Hinzufügen. Nu, hinzufügen este a lipi. Adăuga. A adăuga. A umple este? Aufhören. Fühlen. Aufhören. Exact. Și a completa este ausfühlen. Ausfühlen, nu? Aufhören, a completa. Da. Die Formular muss, cum era Formularul trebuie formularul completat. trebuie. Die Formular muss ausgefüllt werden. Genau. Încă o dată. Die Stop, stop, stop, Formular, das. das Formular muss Aus. ausgefüllt werden. Foarte bine. Das Formular muss ausgefüllt werden. Formularul trebuie completat. Pentru că asta, sensul este trebuie umplut, da? Da. Și din acest motiv, ausfühlen înseamnă și, de exemplu, dacă umpli o cameră cu mobilă. Da. Aia este tot ausfühlen. Cum spui, noi nu mai avem spațiu în dormitor. Noi nu mai avem loc în dormitor. Wir haben nicht, Platz. nicht Platz im Schlafzimmer. Noch einmal. Wir haben nicht Platz im Schlafzimmer, Numai că... ins Schlafzimmer. Cum? I? Ins, in das, De ce in ins. das? În ce caz este șlafțimăr? Nu, am greșit. In dem In dem Schlafzimmer. Schlafzimmer. Numai că Platz este substantiv. Da. Și atunci, cum e negația lui? Nu mai avem deloc. Wir haben keinen Platz im Schlafzimmer. Platz este der Platz. Și ce trebuie să pun articolul în cazul ăsta? Da. Wir haben keinen Platz im Schlafzimmer. În ce caz este Platz? Nu știu. Dativ este Schlafzimmer. Nu. Păi, cine e subiectul? Wir. Foarte bine. Ce n-avem? Loc. Așadar, Loc. este cazul acuzativ. Cuvativ. Nu? Da. Nu mi-am dat seama că nu răspund la pe cine, pe ce. Dar răspunde la întrebarea ce. Ce? Da. Și acuzativ. Așadar, încă o dată. Da. Wir haben keinen Platz im Schlafzimmer. Exact. Wir haben keinen Platz im Schlafzimmer. Da? Da, întotdeauna într-o propoziție la subiect, dacă are, bineînțeles că negăm cu keine, trebuie să-i punem terminația de la, depinde ce caz este, Da. keinen, keinen, Pentru că, da? cum spui, eu am un loc. Ich habe einen Platz. Nein. Einen Ich Platz. habe einen Platz. Da. Și n-am niciun loc. Ich habe keinen Ich habe Platz. keinen Platz. Deci, Da. te gândești cum ar fi cu ein. Da. Și pui exact aceeași terminație, că cu ăla e mai ușor să-i intuiești. Și cum spui, Da. eu îi dau un os unui câine. Ich gebe einen Knoten. Ăla e nod. Knochen, Knochen. Knochen. Ich Foarte habe bine. einen Knochen. Nein, ich gebe. Am zis ich Ich habe. gebe. Da. Ich gebe einen Knochen. Dem Hund. Unui câine, nu câinelui. Cui? Un câine. Tu ai pus articolul hotărât, dem hund. Și am spus unui câine. Einen Hund. Noch einmal. Ich gebe einen Knochen einen Hund. Unui. E bine, nu? E aproape bine. În ce caz este hund? Dativ. Și articolul de la dativ este? Nem. Sau nehotărât? Și este Einem Einem. Așa ai spus? Hund. Cum e de la Nu știu maimuță? ce am zis, da. Ich gebe einen Knochen einem Hund. Da. Da? Și cum spui, eu nu dau osul niciunui câine. Ich gebe den Knochen keinem Hund. Keinem Hund, exact. Niciunui câine. Keinem Hund. Da. Ia? Deci funcționează aceeași regulă de la ein, kein. Și în funcție de caz, pui terminația. Bun. Deci cum ziceam, la formular este a umple, a completa, este ausfüllen. Nu spune, da. Și cum zici, el a mâncat toată pizza. Er hat alle Pizza gegessen. Cu ale, mă gândeam ale, dar Pentru era inclus pe el la di pizza. da, dar ale înseamnă toate. Toate când sunt mai Așa. multe. Da. Dar dacă în totalitate o chestie, un obiect care a fost în totalitate, spunem ganz. Er hat ganze Pizza gegessen. Genau, er hat die ganze Pizza gegessen. Ja? Și cum spui, eu nu am făcut nimic toată ziua. Ich habe Die ganze Tag nicht gemacht. Noch einmal? Da, cred că am făcut-o dată, dacă ai zis așa. Nu chiar, dar... Ich habe Da? nimic. Eu nu am făcut nimic toată ziua. Nimic, mă încurcă. Nichts. Ich habe nichts gemacht die ganze Tag. Tag este ce gen are? Zilele, lunile, der. Foarte bine. Ich habe dann Ich habe nichts gemacht. Ganzer Tag. În ce caz este tag? Akkusativ. Ganzen Tag. Den ganzen Tag. Să pui întotdeauna articolul, că e mult mai ușor cu articolul hotărât. Ok. Deci, încă o dată, toată construcția. Ich habe nichts gemacht den ganzen Tag. Dar în nemțește când avem două verbe. Ich habe den ganzen Tag nicht gemacht. Nichts. Nichts gemacht. Nichts gemacht. Ja? Ich habe Da. den ganzen Tag nichts gemacht. N-am făcut nimic toată ziua. Nichts. E ușor, trebuie numai să te grăbești și să nu te grăbești, să-i vezi structura frazei. Dacă ai două verbe, pe al doilea îl pui la final și după aia o iei caz cu caz. Știu că în vorbire pare că nu ai timp să faci toate astea, dar dacă repezi un număr suficient de ori, o să-ți intre în reflex. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag, toată ziua. Toată ziua, da? Și cum spui, eu te-am așteptat toată ziua. Ich warte dich den ganzen Tag auf. Nu știu dacă e bine. Ich warte dich auf den ganzen Tag. Încă o dată, ich. Ich warte dich auf. De ce? Au, warte dich auf. Păi, warten e cu auf împreună, nu? Păi, împreună. Tu l-ai pus după dich. Ich warten auf dich. Noch einmal ich? Am confundat cu particula separată. Da, și nu Ich e. warte auf dich. Exact, ich warte auf dich. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Dar am spus, eu am așteptat. Ich habe den ganzen Tag gewartet. Pe tine. Ich habe dich den ganzen Tag gewartet. Iar... Aha, nu pun pe auf aici. Exact. Ich habe auf dich den ganzen Tag gewartet. Foarte bine. Ich habe auf dich sau ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Auf trebuie să fie legat de dich. Pe tine. Da, am înțeles. Nu contează unde îl pui, pentru că acum ai gewartet la final. Și dacă la sensul general, eu am așteptat toată ziua, nu pe cineva anume. Am Da, așteptat. atunci nu-l mai ai pe auf. Nu mai am. Ich habe den Atât. ganzen Tag gewartet. Eu am așteptat toată Da. ziua. Ich habe den ganzen Tag gewartet. Bun. Și cum spui, toată ziua a fost frumoasă. Der ganze Tag war schon. Foarte bine. Der ganze Tag war schön. Aici e nominativ, nu? Da. Good. Fragen bis hier? Mi-am adus aminte dacă Așa. poți să-mi spui ce înseamnă. Biorezonanț, Așa. biorezonanț, Așa. din context, mi-am dat seama că să E... nu fie confundat cu homeopat. Pentru că spunea că merge la biorezonanț Așa. să ia antibiotice bio. Și Deci... n-am înțeles ce, de fapt ce înseamnă biorezonanț. Biorezonanță. Biorezonanț. Practic înseamnă în românești să traduce prin biorezonanță. Biorezonanță, da. Biorezonanță este o metodă de medicină alternativă, adică Homeopată e diferit. din aceeași categorie, dar nu homeopată. În sensul că, teoretic, medicina e împărțită artificial în medicină alopată, adică asta Da. pe care, care se folosește în spital, Da. și medicina complementară, care nu e Da. folosită în spital. Și medicina complementară are mai multe ramuri. De exemplu, homeopatia e una dintre ele. Știi ce înseamnă homeopatie în mare? Că iei o cantitate mică de ceva în ideea că îți va induce niște răspunsuri. Da. Efectul placebo. Da, numai că placebo este... Așa se spune în ghilimele. Nu, dar placebo este o chestie care funcționează, e recunoscut. Da. Știi ce înseamnă strict placebo? Deci nu. Înseamnă când tu primești un medicament, de exemplu, ești Da. răcită, primești un medicament despre care crezi că e aspirină, Da. dar el nu e aspirină Da. și strece răceala. Efectul placebo știam. Ăsta înseamnă efect placebo. Dar homeopatia nu este așa, homeopatia nu funcționează. Da. E pur și simplu o înșelătorie. Da. Biorezonanța e la fel. Și biorezonanța? Sigur că da. Aha. Deci, astea sunt lucruri care funcționează pe niște oameni care sunt susceptibili, care sunt ușor de impresionat și... Și de randament. Nu, nu dă, tocmai că nu dă. Pentru că e vorba de un copil care e foarte bolnav, Așa. ia antibiotice foarte des și acum a zis că îl duce la biorezonanț Așa. A să îi dea antibiotice bio sau Nu cum ar există fi dos. antibiotice bio. Oricum îi vindea. Antibioticele sunt de un singur fel, antibiotice. Alopată, din medicina alopată mă gândesc. Și dacă provin din niște plante, tot antibiotice să se numesc. Înțelegi? Deci, ca idee, dacă biorezonanța ar fi avut vreun grad de eficiență, oricât de mic, ar fost folosită în spital. Păi mă gândesc, Dar nu asta e. m-a ciudat. Numai că astea merg la niște oameni disperați, care dintr-un motiv sau altul, eu cred că nu funcționează antibioticele, pentru că cine știe ce chestie ciudată are. Da. Medicina nu are toate răspunsurile. Și atunci părinții disperați se duc la tot felul de scroci care îi păcălesc cu biorezonanță și cu din astea. Da. Acum, genul ăsta de oameni nici n-ai cum să-i convingi, dar eu spun pentru tine să știi. Da. Dacă nu se rezolvă în spital, nu se rezolvă nici cu altceva, din păcate. Da, am probat o singură dată și mi-am dat seama că e o prostie Da, și nu mai încercam. dacă strece cu biorezonanță sau cu homeopatie sau cu orice altceva, îți trecea și fără ele. Aia înseamnă Da, că corpul sigur. a rezolvat chestia. Da. Da? Ca idee. Deci asta înseamnă biorezonanță. Biorezonanță. Eu rezonă, Pe ok. scurt. În românește biorezonanță. Sunt și în România cu biorezonanță. O grămadă. Good. Nochfragen? Și antibiotice, știi cum se spune? Antibiotica. Asta e pluralul. Plurală. Antibiotica. Fluidas arsna... nu, scuze, Asna e nu. mital. Știi ce înseamnă Asta asna e e un mital? medicament. Da, înseamnă chestii medicamentoase în general. Asna e. Dar poți să spui și medicamente. Fluidas antibiotica. Înseamnă antibioticul specific. Da, am înțeles. Da? Good. Fragenbisher? Nein, ich habe keine Fragen. Good. Îmi Și. pare rău că te-am întrerupt. Da, nu, nicio problemă, că nu. Și cum spui. El a deschis fereastra. Er hat das Fenster ausmachen. Aproape. Tu știi, trebuie doar să nu te grăbești. Er hat das Fenster. Da. Zu machen die Ankide. Așa. Și ausmachen. Anmachen. Au, că le compun. Mai e o Aufmachen. Aufmachen, foarte bine. Er hat das Fenster. Aufmachen. Aproape. Aufgemacht. Aufgemacht, foarte bine. Ja? Er hat das Fenster aufgemacht. A deschis fereastra. Ja? Da. Și, cum spui, el a pornit calculatorul. Nu stăpânesc bine cuvântul ăsta. Cuvântul ăsta care? Pentru ce? Vreau să pornim calculatorul, că l-am pe bilețele. Știu că se spune într-un alt mod. A, tu te referi strict la porni, nu să-ți apară pe ecran Să nu, pixelele. nu, nu, nu, numai să apeși pe butonul de pornire. Er hat der Computer angeschaltet. Ce caz este computer? Er hat den Computer Așa. An. angeschaltet. Angeschaltet. Angeschaltet. Ja, er hat den Rechner oder den Computer angeschaltet. Da. Aia când îți apar alea, se spune hochfahren. Hochfahren. Hochfahren. Adică pleacă sistemul de operare, da? Pornește. Hochfahren. Bun. Și cum spui, Patrick a închis veioza. Patrick hat den D. Nu știu, veioza. Di lampă. Di lampe. Patrick hat di lampe. Ausgeschalten. Anschalten. Ab. Abgeschaltet. Abgeschaltet, genau. Abgeschaltet. Poți să spui și ausgemacht. Ausgemacht. Închis-o. Închis, da. Ausgemacht. Sau abgeschaltet. Da, opusul lui eingeschaltet sau angeschaltet, ja? Da. Good. Bluza pe care am cumpărat-o este foarte frumoasă. Die Bluse, die ich gekauft habe, ist sehr schön. Din păcate, nu are fermoar. Leider, Leider Verb. hat sie keine Schlussnummer. E ceva cu șluz, dar aproape. Fermoar se spune Reißverschluss. Reißverschluss. Reißverschluss. Der Reißverschluss. Asta e bine să-l scrii pe ceva că e util. Fermoar. Reißverschluss. Da. Deci încă o dată toată fraza? Leider hat sie keinen Foarte Reißverschluss. bine. Keinen Reißverschluss. Da? Da. Reißverschluss. Deci Reis înseamnă a închide, a uni, da? Da. De la el avem Ausreißen. un verb care se utilizează des, ausreißen. Ai auzit Ausreißen până acum? Nu. Ausreißen înseamnă a smulge, a scoate, a desface. Ausreißen. Și des o să-l auzi în contextul, de exemplu, el a smuls buruiană. Cum spui, el a smuls buruieni? Hat die Unkraut, die Unkraut Un kraut, da? ausgereizen. Încă o dată? Hat die Das, un kraut e Unkraut, das. hat das Unkraut ausgereizen. Ausgerissen. Ausgerissen. Ausgerissen. Da. Da? A smuls buruieni. Și cum spui, el a fost toată ziua ocupat cu asta. War den ganzen Tag mit das beschäftigt. Dar în loc beschäftigt, e bine, dar în loc de mit das, cum spunem noi în nemțește? Damit. Damit. Deci încă o dată? Hat den ganzen Tag damit beschäftigt. Genau, hat den ganzen Tag damit beschäftigt. El a fost toată ziua ocupat cu asta. Ja? Da. Bun. Și cum spui, eu pun veioza pe noptieră? Ich lege die Lampe. Ich lege. Noptiere. Noptieră se spune Nachtisch. Nachtisch. Măsuța de noapte. Das macht dich. Nu, că e catiș. Der. Tische der, dertiș, nu? Da. Și atunci Nachtisch e Da. tot der. Nachtisch. Unde vezi că lege nu-i bine, că e mai mare lampa. Exact, e mai înaltă și atunci e Ich stelle. Ich stelle, foarte bine. Stele de lampe del Nachtisch. Pe nottiera. Auf den Foarte Nachtisch. bine. Auf den Nachtisch. Ich stelle die Lampe auf den Nachtisch. Eu pun noptiera pe... asta, veuza pe noptiera. Da? Da. Și cum spui, veioza care era pe noptieră e stricată. Die Lampe, die auf dem Nachttisch war, ist kaputt. Noch einmal, die Lampe. War kaputt. Ja. Die Lampe, die auf dem Nachttisch war kaputt. War kaputt, oder ist kaputt. În ce caz este aici Nachtisch? Nativ. Exact. Deci? Die Lampe, die dem Nachttisch war kaputt. Încă o dată ușor. Die Lampe, die P. Genau, auf. auf dem Nachttisch Ist kaputt. war kaputt. Oder war kaputt, ja? Ist kaputt. Die Lampe, die auf dem Nachttisch war, ist kaputt. Gut. Deci stellen, ea pune, da? Dacă l-ai mai înalt Da. obiectul. De la el avem un verb, sau mă rog, și un substantiv. Ausstellen, respectiv Ausstellung. Da. Știi ce este Ausstellung? Ausstellung, Ausstellung este expoziție. da. Ausstellung, că e ceva pus acolo. Ausstellung. Ausstellung. Da? Da. Și cum spui, expoziția pe care am vizitat-o, nu mi-a plăcut. Die Ausstellung, die ich besucht habe, Foarte bine. mir gefällt nicht. Încă o dată, ușor. Die Ausstellung, die ich besucht habe, Foarte bine. Verb. habe, De ce habe? nu, mir gefällt nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, nu-mi place. Sau nu mi-a plăcut? Habe mir nicht gefallen. De ce habe? Nu mi-a plăcut. Păi da, și cum spui, asta nu mi-a plăcut. Das gefällt mir nicht. Asta nu-mi place, asta nu mi-a plăcut. Das habe mir nicht gefallen. Das Das hat. hat, genau, das hat mir Das nicht gefallen. hat. Da. Das hat mir nicht gefallen. Deci, încă o dată, expoziția pe care am vizitat-o nu mi-a plăcut. Die Ausstellung, die ich besucht habe, hat mir nicht gefallen. Genau, hat mir nicht gefallen. Foarte bine. Fragen? Ich habe keine Fragen. Hast du keine Fragen? Gut. Dann am Mittwoch? Mittwoch, okay. Bist du hier? Ja. Mittwoch ist okay. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Da, am scris un mesaj așa de frumos, gândit de mine și am dat cu bățul în baltă, că am fiur în loc de un. Tot e bine că ai realizat. Păi am realizat că mesajul era trimis. Oh, data viitoare o să fie mai... Da. firul, ia? Am mittwoch halb neun. Gut, so, wenn du Zeit hast, mach mal Übungen. Ja. Și eventual să ne mai uităm puțin prin cuvintele pe care le ai mai extras, în caz că mai extragi sau ai mai extras, ca să nu fie ori cuvinte rare și să pierzi timpul degeaba cu ele, ori să nu fie vreo greșeală ceva pe acolo. Bine? Ok, bine. Bine, bis mittwoch. Bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.